بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از این که تأخیر شد، البته شاید به نوعی دیگه دست ما نبود، مسیری که می آمدیم غیر قابل پیشبینی بود، در واقع ترافیکش. فرمودن که من عرض کنم که بزرگوارانی که این فرمهای مربوط به غدیر رو برای دعوت مهمانان دانشجو علامت زدن، فرمودین آقا بیان اون کارت دعوت رو بگیرن بعد از بحث. بله، بعد از اینکه ما بحثمون تمام شد لطف کنن مراجعه بکنن کارت دعوت رو دریافت کنن برای اون دانشجوهایی که قرار دعوتشون بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل در عنوان دینداری در زمان غیبت ما لغت دین و دینداری رو گفتیم یه دقتی درش بکنیم ببینیم معنای این لغت چگونه است. به مناسبت دقت در تعریف دین و دینداری، ذهن ما متوجه شد به این مطلب که اساساً تعریف کار کی هست، کی باید تعریف کنه یه واژه رو. و شما میدانید تعریف به نوعی نشستن در سرچشمه است که هر کس هر جور تعریف بکنه میتونه ما رو در همون مسیری که دلش میخواد ببره. به عنوان مثال عرض شد که تعریف تمدن یا فرهنگ یا پیشرفته بودن چیست. اگر کسی تعریف تمدن و پیشرفته بودن را مطالعه کتاب بداند ولو هر کتاب، خب نتیجه اون وقت متفاوت میشه. اما اگه خلقیات انسانی و روحیات انسانی بداند، اون وقت باز جهت پیشرفت و کشور متمدن و پیشرو جا به جا میشن. ما توافق کردیم که ما وقتی که از دین سخن میگوییم یا از دینداری، سه تا واژه حداقلی در این لغت به نوعی در واقع حضور داره، معناش هست. حالا ما جمله رو چجوری بنویسیم الان بحث نمی کنیم. دین باید در واقع به خدای متعال مرتبط باشه، ولی ما اون رو دین نمی دونیم، یه تجربه بشری می دونیم، یه مکتب می دونیم، یه گروه، یه نهله، یه فرقه. ما خیلی این رو دین نمی دونیم. در گفتگویی که ما می کنیم این رو دین نمیدونیم. چرا دین نمیدونیم؟ یعنی آیا ما نشستیم بر مسند تعریف؟ نه خیر، چون ما میخوایم این واژه رو تا متون دینی دنبال کنیم، میخوام ان الدین عند الله الاسلام رو ببینیم، میخوام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه رو ببینیم. این لغت قرآن به کار رفته. به هر حال اگر کسی اصرار داشته باشه دین رو به گونه تعریف کنه که لزومی نداشته باشه که سر رشته اون یک طرفش به خدا مربوط باشه، ما با او به نزاع بر نمی خیزیم، ولی میگیم که این تعریف تو دیگه در ادبیات دینی ما کاربردی نداره، به درد بحث ما نمیخوره. معنای دومی که لحاظ شده در لغت دین و دینداری امر و نهیه، یعنی به هر صورت ولو شده یک توصیه. و معنای سوم ثواب و عقابه. هر کدوم از اینها رو حذف کنید، دین از اون ماهیتی که داره خارج میشه ولی یه چیز دیگری میشه. دینداری در زمان غیبت، غیبت اون وقت چیه؟ غیبت مثلا پنهانیه اون فرستاده خداست در نظر ما. ما وقتی که میگیم غیبت، یعنی اون فرستاده الهی رو ما به صورت تضمینی به او ما دسترسی ظاهری که به چشم سر ببینیم و با این گوش بشنویم، این دسترسی رو نداریم. اینو میگن در واقع زمان غیبت. شما وقتی میگین غیبت امام زمان علیه السلام، معناش نبودن امام زمان علیه السلام نیست. درسته؟ منظورتون اینه که امام زمان علیه السلام هستن در این دنیا، در این کره زمین، در این جهان هستن؟ ممکن است کسی ایشان را دیده باشد و شنیده باشد، لمس کرده باشد، اما کسی نمیتونه ادعا بکنه که میبینه. میتونه گزارش بده که دیدم، خبر بده که دیدم، اما نمیتونه ادعا بکنه مشاهده رو. ادعای مشاهده رو باید تکذیب کرد. غیبت یعنی این. ممکنه یه نفر در طول زندگیش توفیق داشته باشه 100 بار حضرت رو ببینه، ولی برای بار 101 نمیتونه وعده کنه. ممکنه 100 بار در یه روز خاص، در یه ساعت خاص، در یه موقف خاص ببینه، ولی نمیتونه به ما بگه 101 بار هم بالاخره اتفاق میفته. سوالی بحثی داری بگو، برات میپرسن. میتونه بگه اگه دیدم، اگه اتفاق افتاد. ادعای مشاهده کسی نمیتونه بکنه. این میشه زمان غیبت. ما در زمان غیبت فرستاده خدا رو در واقع تو ذهنمون از بین نمیبریم، اونو نابود نمیدانیم. درسته؟ این میشه زمان غیبت. حالا ما میخوام ببینیم دینداری در زمان غیبت به چه شکله. چرا دینداری در زمان غیبت ذهن ما رو به خودش معطوف داشته؟ خب اولا زمان، خب ما همین زمانه دیگه، این نکته اول. نکته دوم این که مثلا اگر فرض کنید شما الان زمان امام صادق علیه السلام ما زندگی کنیم، بالاخره اگه اون زمان به ما بگن یه موقعی میرسه که مردم امامشون غایبن، اگه ما اصحاب امام صادق علیه السلام باشیم میگیم که ای دادی بیداد چیکار میکنن، کمون که اونام همینو گفتن. چجوری میشه امامشون رو نمیبینن؟ یعنی چه اتفاقی براشون میفته؟ چیکار خواهند کرد؟ لذا یه وضعیت مهمیه. و حالا انشالله اگه پیشتر رفتیم به جهت اون مدل امتحانی که زمان غیبت هست، شاید شما هم اذعان کنید که در واقع این توجه به دینداری در زمان غیبت توجه درستیه و دقت مناسبی است. خب زمان غیبت رو هم اجمالا ما با خودمون یه گفتگوی کردیم، به یه تفاهم و توافقی رسیدیم. دقت بفرمایید که ما هیچ وقت حراسی از این نداریم کسی بگه من دینداری رو در تعریف تو نمیپسندم و غیبت رو به معنی که تو میگی به کار نمیبرم. خب طبیعیه، ما بینمون دیگه مکالمی هم در نمیگیره، ما صحبتی نمی کنیم که مثل که یه نفر بیاد به شما بگه که، شاید مثال رو گفتم خدمتتون، یکی از دوستان جوانترم آمده بود میگفت یه دانشجوی در دانشگاه سه سری شبهه داره و اینها، اگه میشه مثلا یه قراری بذاریم. اینا گفتم حالا شبهش چیه؟ بگو شاید خودت هم بتونی جواب بدی. گفت شب اول قبر رو قبول نداره. میگه شب اول قبر رو تو تا ملکی که میان و اینا مثلا درست نیست. خب من یه توضیحاتی میدونستم گفتم و مستنداتی رو گفتم و رفت صحبت کرد و هفته بعدش یا بعدترش اومد گفت خب ما صحبت کردیم، خوب بود، یه مقدار خوب یه چیزایی حل شد، ولی هنوز کامل نپذیرفته و هنوز اشکالاتی داره. من داشتم فکر میکردم چی بگم. گفت البته من به شما بگم این زرتشتی هم هست. گفتم خب یه آدم زرتشتی تو داری باش بحث میکنی، میخوای شب اول قبل بگی؟ خب میان ازش سوال میکنن اینجوری به این صورت میان، دوتا ملک میان، حالا چجوری میخوای برای زرتشتی شب اول قبل رو اثبات کنی؟ شب اول قبل بعد از اینکه تو پذیرفتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه هدى علیهم السلام رو، وقت میگه اون بزرگواران راجع به بعد مرگ این خبر را داده اند. نه اب نداره اون شب اول قبل رو قبول نکنه، همین اجمالا بدون میمیره کافیه دیگه، بیشتر از این لازم نیست. یادتون باشه ما خیلی اصرار نمی کنیم که ادبیات ما رو همه بپذیرن، التماس بکنیم، نه لازم نیست. شما با کسانی سخن بگویید که یه فرضهایی رو، یه اصولی رو قبول دارن. یعنی مثلا اگر طرف گفت من نه قرآن رو قبول دارم، نه خدا رو قبول دارم، نمیدونم نه امام رو قبول دارم، چرا باید ما اینجوری وضو بگیریم؟ شما میگین ما وضو گرفتن مشکل تو نیست، مشکل تو قبول نکردن اوناست. به هر حال دینداری در زمان غیبت کم و بیش برای ما معناش البته معلوم بود، ولی خب در یک توافقنامه ای این رو بهش تصریح کردیم و ثبتش کردیم. حالا چجوری باید دینداری کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ آغازش کجاست؟ انجامش کجاست؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه انشالله این نقطه رو فرض کنید که از جانب خدای متعال پیامبری بر قومی آمده است. پیامبری آمده است، مردم را دعوت کرده است، یه عده‌ای در اون محل دعوت حاضر شدند. مثلا حضرت موسی علیه السلام مردم را دعوت کرده، معجزه خودش رو هم ارائه کرده. معجزه یعنی اون آیه، یعنی اون نشانه، یعنی اون چیزی که از جانب خدا آورده برای اینکه بگه من خداییم، نه اینکه من یه کار عجیب غریب میکنم. نه، ویژگی این کار من اینه که به اذن خدا وقتی این کار انجام میدم، ساحرانی که سحر بلدن به سجده میفتن، قالوا آمنا برب العالمین، رب العالمین رو ایمان میآورند، نه به من موسی به عنوان یک فوق ساحر. نه نه، توجهشون به من جلب نمیشه، به خدا متذکر میشن، چون من آیه خدا را آوردم، نشانه خدا را آوردم، من زور بازو نشون ندادم، من یه ذکاوت نمیدونم ویژه و یک هوشیاری ممتاز رو اینجا ارائه نکردم. نه، آیه خدا را آوردم، اون هم آیه خدا رو میبینند، لذا به سجده میفتند. خب فرض کنید که حضرت موسی علیه السلام آمده دعوت کرده، اون کسانی که در اون صحنه دعوت حضور دارن میرن خبر دعوت رو به دیگران میدن، میگن این کسی آمده، یا حتی میشناسن میگن موسی بن عمران رو میشناختی؟ آره اومده. میگه من پیغمبرم و اتفاقا یه کاری هم که خیلی عجیب غریب بود. و خب از اینجا اینو خوب عنایت کنید، فرض کنید شما اون کسی هستید که امشب قرار جای مهمانی برید، زمان حضرت موسی داریم زندگی میکنیم، امشب رفتین مهمانی، صابخونه یا یکی از مهمانها داستان دعوت حضرت موسی علیه السلام داره نقل میکنه برای شما، میگه آره ما رفتیم اینجوری شد. وظیفه عقلی شما چیست؟ اینی که فردا صبح بریم ببینیم چی بود قضیه. موسی بن عمران اون گفت من پیغمبرم، پیغمبرم یعنی این که از جانب خالق من اومده، از جانب رب من اومده، از جانب اون کسی آمده که منو خلق کرده و همین الانم خلق من با اوست، سخن گفتن من به حول و قوه اوست، دیدن من، فهمیدن من، شنیدن من، برپا بودن من، همه به حول و قوه اوست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، من ملک او هستم، من مخلوق او هستم، انت المالک و انا المملوک. اون که میفهمم که اگر کسی خدا پرست نیست، شما هیچ وقت بحث دینداری در زمان غیبت با اون نمی کنید. خب در مجلس مهمانی نشسته ایم، ساعت 10-11 دیگه این وقت شب خونه حضرت موسی بن عمران رفتن کار خوبی نیست، میذاریم صبح. این کار شما عقلیه نه؟ بله. این وقت نمیریم. شما اگر که امشب از دنیا برید که نرفتید پیش موسی بن عمران، به ملاحظه این که استراحت میکند، خب اونم بشریست، صبح اول وقت برم، شما اگر از این دنیا برید بر اون حکمی که عقل به شما گفته، بر اون حکم عمل کرده اید و روز قیامت انشاءالله از این باب معاقب نیستیم، درسته؟ نمیخواستم بگم ساعت 8 متوجه بشید اول مهمونی، بگم باید بند و بساطو جمع کنیم بریم خونه موسی، شما میگم بابا یه شب مهمونی داشتیم، تو هم خراب کردی مهمونی ما رو، حالا اونو ولش کنید، فکر کنید ساعت 11 متوجه شدید. من صبح حرکت میکنم به سوی خانه موسی بن عمران، مسیر رو من باید طی کنم، یا قدم باید بزنم برم، یا یه وسیله‌ای داشته باشم، حالا اون زمان چارپایی، این زمان ماشینی، بالاخره این مسیر به صورت طبیعی باید طی بشه. ترافیکه، خب تو ترافیک هم هستم، اینو طبیعیشه. در تمام این مدت زمانی که من تا خانه موسی بن عمران علیه السلام برسم، من دارم طبق قاعده عقل اون کاری که عقل میگه رو دارم انجام میدم. حضرت موسی نیست، شنیدم رفته جای دیگری، یا متوجه میشم جای دیگه کجاست، میرم اونجا، یا میگن میاد تا دو سه ساعت دیگه، وامیستم تا بیاد. درسته؟ دقت کنید، این دینداری در زمان غیبته. یعنی فهمیدین فرستاده خدا کیست؟ فهمیدین؟ عقل میگه برو دنبالش، به همین سادگی. دینداری در زمان غیبت از دعوت آغاز می شود، از شنیدن دعوت آغاز می شود، از در معرض دعوت قرار گرفتن آغاز می شود. من که یه آب راکد و ساکنم، باید یک تحریک دعوت الهی تو این آب ساکن وارد بشه که موج برداره. به محضی که من شنیدم از جانب خدا کسی آمده، حرکت میکنم. شما ممکنه بگید یه کسی این خبر رو بر من آورد که جز دروغ نمیگوید. منم میگم به او اعتماد نکن که بخواد با تو شوخی کنه، هر دقیقه بیاد دیگه پیغمبر اومد، پیغمبر اومد، تو رو بازی بده. نه خیر، اونجایی که کسی که آمد اینو گفت، اون رو آدم عاقل صادق بی‌غرض میدانی. پس دینداری در زمان غیبت از آنجایی آغاز می شود که من متذکر این مطلب می شوم که خدا فرستاده ای در روی زمین دارد. این حکم عقلی است که دارم عرض می کنم، نه حکم دینی، چون شما که هنوز نرسیدید به پیغمبر، نرسیدید به فرستاده خدا. عقل حکم می کنه که اگر شما از یک نفر آدم صادق که عرفن هم ما زندگی میکنیم به شما میگن اینجا برنامه است، خب شما بلند میشین میایین، نمیگید این کسانی که گفتن برنامه است ما باید ببریم اینها رو یه دستگاه دروغ سنج بهشون وصل کنیم، سوابقشون رو ببینیم، چه تا همین اعتماد اجمالی دارید انجام میدید دیگه، همین هم کفایت میکنه. به هر حال ما نمیخوایم بگیم اون مخبر یا اون خبرآوری که به شما گفت پیامبر آمده از کیست، کدام است، مهم این نیست. مهم اینه که وقتی به شما گفت، ذهن شما درگیر شه که پیغمبری هست، فرستاده‌ای هست. از اون جایی که درون شما این مطلب وارد شد، واقع شد، یادتون باشه این نکته رو که اگر میگیم خبر آمد که پیغمبری آمده است، تا ما ندیده ایم هنوز برای ما 100% نشده. یعنی داریم با احتمال بالا میریم سراغ این که بریم ببینیم واقعا پیغمبر هست یا نیست. توجه دارید این مال زمانه است که هنوز ختم نبوت صورت نگرفته. خب این بحث ما عقلیه، حالا از امروز شروع میکنیم. همه ما که اینجا نشسته ایم شنیده ایم که امروزی که ما اینجا داریم سخن میگوییم، همین این ساعت، همین لحظه‌ای که ما اینجا هستیم، خدای متعال نماینده‌ای در روی زمین دارد، خلیفه‌ای در روی زمین دارد، پیامبر خاتم وصیی دارد. این را شنیده ایم. توجه بفرمایید، من خیلی مطلب رو دارم میارم پایینا، میگم شنیده ایم، ما که بیش از شنیده ایم جلو رفتیم. میگم فرض میکنیم شنیده ایم. سوال، می توانید این کار کنید؟ نه خیر. اگه کسی آمد گفت موسی آمده است، شما میتونید بگید دروغه؟ بشه دلیل میگید دروغه. یکی از دانشجوها تو کلاس برگشت گفت آقا من به جهنم و ثواب و عقاب و قیامت و آتش و دوزخ و هیچ کدوم اعتقاد ندارم، همش دروغه، همش دروغه. گفتم عجب، خب اینم یه نظر جالب و جدیده بود. گذشت. چون از اون اول کلاس نشسته بود یه جایی یه چیزی بگه وسط صحبت، معلوم بود. خب کسی که خودشو جمع کرده، یه ساعت جمع کرده مثل فنر جمع شده، یه دفعه چیزی بگه، شما موقع جواب بدید که اثر نمیکنه که. گفتیم باشه، حالا 10 دقیقه بعد گذشت. گفتم راستی اون نکته‌ای که شما گفتید قیامتی نیست، بهشتی نیست، جهنمی نیست، خیلی جالب بود، میشه بگین به چه دلیل دروغه؟ گفت شما بگید به چه دلیل راسته. گفتم که ما همچین موضوعی اصلا طرح نکردیم، ما که ادعا نکردیم راسته. شما میگی دروغه 100%. خیلی ساده. گفت من دلیلی ندارم. گفتم پس 50-50 است، ممکنه باشه ممکن نباشه. گفت بله. گفتم پس اشتباه گفتی. گفت بله. تموش. من به شما زمان موسی علیه السلام به شما میگم موسی آمده است، شما میگی دروغه. میگم به چه دلیل دروغه؟ به من میگین به چه دلیل راسته؟ میگم اب نداره، به این دلیل که من دیدمش میگم راسته. شما به چه دلیل میگی دروغه؟ کسی که خبر بودن فرستاده خدا و خلیفه او را در زمین گرفت، آنقدر باید پیش برود تا به یکی این دوتا نقطه برسه، یا یقین کنه دروغگو بود اون طرف، یا برسه به این که راست میگه. وسط را نمیتونه ول کنه. وظیفه پیغمبران الهی نیست که وقتی آمدند به سوی امت برن دونه دونه در خونه ها در بزنن، مطابق دفترچه و شناسنامه و کارت ملی، این خونه چند واحدیه؟ 6 واحد. چند نفر زندگی میکنن؟ 25 نفر. لطفاً بگید همه بیان پایین، اثار آوردیم میخوام اجدا کنیم. 3 نفر نیستن، کی تشریف میارن من بیام بعدم واسه این اثار رو اجدا کنم؟ حضرت موسی کارش این بود، بره خیابون اصلی، کوچه اول، کوچه سوم، کوچه پنجم، بعد دور برگرده کوچه های زوج، در همه خونه ها در بزنه، عصا اجدا کنه. این خبرها نیست. شما پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم که پیامبر عالمیان است، همچی رفتاری ازشون دیدین؟ پیغمبر اگه پیغمبره داره پیغمبری میکنه و پیام میاره، میشه در پیام آوردنش کوتاهی کنه؟ وظیفه پیغمبر بلاغ مبینه، آشکارا باید بگه، کامل هم بگه. تا هر جا خبر پخش شد اونا مکلفن تحقیق کنن. اونا که خبر بهشون نرسید وظیفهشون چیه؟ هیچ، مثل قبل زندگی میکنن. درسته دیگه؟ مثل قبل زندگی میکنن. خب امروز ما اینجا نشسته ایم. این که من مثال میزنم خدمتتون که ما زمان حضرت موسی بن عمرانیم چنین خبری واقع شد، بعد برش میگردونم این زمان، ببینید، به خاطر این که ما کسانی نیستیم که اینجا نشسته باشیم صفر باشیم بعد بنده یه دفعه خبری بدم بگم آیون خانما در جریان هستید، امام زمان رو زمینه ها. شما بگید عجب، کی؟ ما در جریان نبودیم. چون خبر رو دارین، منم نمیدونم اینو به عنوان یه خبر تازه به شما بگم و به شما هم حس تازه‌ای دست نمیده، چون ما الحمدلله عادت کردیم میگیم امام زمان که هست ما هم هستیم، ایشون مشغولن ما هم برای خودمون مشغولیم، اینجوری داریم زندگی میکنیم، نزد اتفاقی نمیفته برای ما. ولی الان میخوام یه بار بازنگری کنیم چه اتفاقی افتاده. خب من خبر دارم پیامبر خاتم وصیی روی زمین دارد که از جانب خدا دین و احکام و هر آنچه که خدای متعال به آن راضی است نزد اوست. این خبر رو گرفتی. حالا عنایت بفرمایید، این تقسیم بندی که ما انجام میدیم خدمتتون، این تقسیم بندی تقسیم بندی بسیار مهمیه و عقلی هم داریم تقسیم میکنیم. اگر احساس کردید تقسیم بندی عقلی نیست بفرمایید. همه انسان ها این که از جانب خدای متعال فرستاده ای آمده است، این رو خبر دار می شوند. اونجایی هم که حضرت موسی میگه مثلا انی رسول الله الیکم، داره خبر میده دیگه، نه حضرت موسی میگه انی رسول الله الیکم، تو مهمونی امشب صابخونه به شما میگه او گفت انی رسول الله الیکم، شما هم خبردار شدی. اونی که تو اون صحنه است حضرت موسی علیه السلام بهش میگه انی رسول الله الیکم، اگه برگرده بگه موسی یه دقیقه صبر کن، معجزه رو ارائه نکن، من در برم که معجزه رو نبینم، تکلیف بهم بارشه که باید تو رو قبول کنم، کجا در بری؟ من گفتم بهت قبل این باید در میرفتی، تو فهمیدی من دارم ادعا میکنم. دعوت پیغمبران از دعوت که ادعاست، خواندن است، شروع می شود و پذیرفتن دعوت او و دینداری من از اون نقطه شروع میشه که این دعوت به من خورد، خبردار شدم. پس مردم جهان دو دستن، کسانی که خبر بودن فرستاده خدا را در روی زمین دارند، کسانی که خبر ندارند. اونایی که خبر ندارند تکلیفشون چیه؟ به عقلشون عمل میکنن، به عقلشون مکلفن، همه به عقلشون مکلفن. و فرمود بکه اثیب و بکه اعاقب، به تو ای عقل من ثواب میدهم و به تو ای عقل من عقاب میکنم. یک کسی که هیچ دینی ندارد، چون دینی به اون نرسیده فرزن، زندگی عاقلانه میکند. شما تو هیچ قبیله ای نمیبینید که برای ازدواج قانونمندی وجود نداشته باشه، این امر عقلیه. تو هیچ قبیله ای نمیبینید مالکیت بی‌معنا باشه، تعریف نشده باشه، همه جا هست. این عقل آدمیه. ما که اینجا نشسته ایم یه چیزایی بد میدونیم، یه چیزایی رو خوب میدونیم. اون چیزایی رو که بد میدونیم، چی شده بد میدونیم مهم نیست، مهم اینه که اینجا نشستی اینو بد میدونی به هر علت، و این را هم میدانی که نباید بدی کنی، اینم میدونی، اینو لازم نیست کسی به شما یاد بده. این در درون ماست، در درون ماست. هر کس خوب و بد را تشخیص میدهد، فعلا در این مقام نیستیم که هرچرا یه نفر تو جمع ما خوب تشخیص داد بقیه هم همونو حتما خوب تشخیص میدن، یا یه چیزی رو بد دانست همه اونو بد میدانن، اینو نمیگیم، داریم مشترکات رو میگیم و نصیب هر کس از خوبی و بدی. من میدانم در رفتارم با مادرم این کار خوبی نیست، شما این مسئله رو با مادرتون ندارید، من بدی و خوبی زندگی خودم رو میدونم، شما بدی و خوبی زندگی خودتون رو میدونید، عقل شما میگه بدی نکنید، عقل منم میگه بدی نکنید. اصلا داستان تعلیم و تربیت در میان انسانها، داستان حقوق، داستان قضاوت، داستان جرم، همه اینا مال همینه. اگه تشخیص خوبی بدی نبود که اصلا فاتح اینا خونده بود. انسان به عقلش مکلفه. این ندای قرآن است که افلا تعقلون، افلا تعقلون، دین داری یا نداری؟ عقل کن، به عقلت زندگی کن. خب پس اونایی که درگیر خبر آمدن پیغمبر یا فرستاده خدا در روی زمین، درگیر این خبر نشدن، دارن به عقلشون عمل میکنن. اون گروهی که درگیر این خبر شدن، وظیفه‌شون چیه؟ این خبر رو پیگیری کنن تا ببینن چیه دیگه، درسته؟ اینجا من یه حاشیه بزنم به اینجا، من چقدر وظیفه دارم تحقیق کنم؟ عقل میگه که این وظیفه نسبت به همه وظایف تو رتبش و اولویتش بالاتره. یعنی تو نمیتونی استراحت کنی، میگه خدای کسی فرستاده با تو کار داره، میگه بگین خدا باشه من دارم میام، میگه من کارمو انجام بدم، حالا هفته بعد میرم با پیغمبر تو برنامه میذارم به اون مراجعه کنم. چی میگی؟ ببینید، باید دغدغه اول، اون رتبه اول هم مقام من، باید یافتن اون فرستاده باشه. بحث من این نیست که خواب و خور و شغل و استراحت و همینا تعطیل، یه کوله پشتی رو دوش تو بیامونا بگردیم پیدا کنیم، اینو نمیخوام عرض کنم، ولی اینو میپذیرید که اگر از جانب خدای من کسی آمد برای من پیامی داشت، این که برم او را بیابم و پیام خالقم را بگیرم، این مهمترین مطلب زندگی منه. حالا جلوتر عرض میکنیم انشالله که چجوری باید اینو عمل کنیم، ولی در این که در رتبه یک شکی نیست. حالا ببینید این جمله عقلیه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، و فرمود میتتن جاهلیه میتت کفر و نفاق. مگه میشه امام زمانش آدم نشناسه؟ میگه آقا فلانگز اصلا نمیدونه امامی هست، امام زمانی هست. خب اون که منتفی شد، اون که میدونه رو داریم بحث میکنیم. اون که میدونه چی؟ میتونه بی تفاوت باشه؟ نه خیر. اولین حکم عقل، برترین حکم عقل، آن حکم عقلی که بر همه احکام دیگر و اعمال دیگر در زندگی من اولویت دارد، تحقیق از این خبر است که فرستاده خدا آمده است، باید من تکلیفمو تعیین کنم. خب حالا میرم تحقیق میکنم، دانستم فرستاده خداست، میرم دنبالش، درسته؟ هنوز ندانستم، خب تحقیق ادامه داره. یه فرض همین بگیرید، فرض بگیرید یه نفر رفت و یقین کرد این فرستاده خدا نیست، این بر میگرده به همون نقطه عاقلان، میره در جمعیت اونا قرار میگیره، درست شد؟ میشود من باور کنم این فرستاده خداست اما پناه بر خدا کفر بورزم؟ بله، چون اختیار دارم، چون اختیار دارم. مردم نسبت به دعوت انبیا سه گروهند، یک گروه نسبت به این قضیه هیچ خبر ندارند، مکلفند به عقل، یک گروه خبردار شدند و یافتند، باورشون رو اعلام کردند، مؤمنند، یک گروه رفتند تحقیق کردند یافتند که حق است، اقرار نکردند، میشن کافر، یعنی پوشاننده. دیگه ما گروه چهارم نداریم، چون اگه کسی تو تحقیقش به این رسید که این حق نبوده، این فرض داریم میکنیم، این برمیگرده تو گروه کسانی که چنین خبری انگار بهشون نرسیده، یعنی با کسی که فرستاده خداست هنوز مواجهه نداشتن. یه مطلب میمونه، اون کسانی که خبر دارند فرستاده خدا در روی زمین آمده، علاوه بر ایمان یه وظیفه دارن. چیه؟ ابلاغ. اگه شما فهمیدید فرستاده خدا اومده و یافتید حقه، برگشتید خونه، عقلتون میگه باید به برادر خواهرت بگی، به پدر مادرت بگی. فکر نکنید ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام یه امر تازه‌ایه. شما اگه زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودید و اگه شما عمار می بودید، خانه می آمدید، بعد به سمیه و یاسر می گفتید که پیامبری آمده است. چرا؟ چون خبر آمدن پیامبر قرار شد توسط پیغمبر به صورت بلاغ مبین باشد، درسته؟ شما فهمیدی یه فرستاده از طرف خدا آمده با پدر تو و مادر تو هم کار داره، خبر داره، هم فهمیدی؟ باید بری بگی. شاید نپذیرن. خب نپذیرن، نپذیرن، مشکلی نداره، کاملا عقلیه. شما اگه شنیدید امروز شنیدید، حالا مثلا فرض کنید از اون چیزایی که تا به حال شنیدیم که آنفولانزای مرغی هست، جدی هم هست، شایع هم شده، مواظب باشید این مدل مرغ و این مارک مرغ رو نخرید، از این مغازه مرغ نخرید. شما اینو فهمیدید، فقط شما یه نفر فهمیدید، شما به کسانی که برخورد میکنید از خانواده نگین بخورن مریضشن، خودتو ملامت نمیکنی به عقلت، نمیگه عجب آدم پستی هستم من؟ آنفولانزای مرغی بدتری یا جهنم؟ آنفولانزای مرغی بدتری یا محرومیت از بهشت؟ امر به معروف و نهی از منکر یه وظیفه عقلیه. شما ببینید یه نفر داره تو چاه میره، میگید دوربین بده میخوام یه صحنه دیدنی ها ضبط کنم، آه صداش اومد، جیغ کشید دیگه صداش نمیاد، احتمال رسید تا ایچا. اینجوری عمل میکنید؟ میگه عجب سوژه باحالی، آقا کسی بهش چیزی نگه بذار بره تو چاه ببینیم چی میشه. اینجوری عمل میکنید؟ همیشه خودتون رو ملامت میکنید. اگر ببینید کسی در معرض خطره و شما میتوانید او را نسبت به خطر آگاه کنید، حتی پیش آگاهی بدهید، پیش آگاهی بدهید. من یه اجاق گاز خریدم، گمان میکردم ترموستات داره، شما من این همینو خریدید، یه بار آشپزخونه شما رفته رو هوا، حالا من اینو خریدم اومدید خونه ما دارید میبینید، سلام حال احوال غذا رو میخورید، به به از این گازا خریدید مبارک، ایشالله چند روز دیگه میام عیادت، منتظر چیزی نمیگیم. خب تو که میدونی منفجر میشه، عقلت میگه به منم بگو، عقل اینو میگه. نه آقا من به کار مردم چی کار دارم، میخواد منفجر شه میخواد نشه. دقت فرمودی؟ این حکم عقله. پس آنانی که دانستند این فرستاده خداست، نسبت به خبردار کردن دیگران نمیتوانند بی تفاوت باشند. البته توجه کنید باز مکانیزم شما اینجا هنوز بیان نکردیم، نمیگم آقایون اگه فهمیدین پیغمبری آمده از در که رفتیم بیرون همین پیاده رو مردم رو بگیرین یک کیکی بگه آقا تشریف داشته باشین، ما این بحثی الان داشتیم دینداری در زمان غیبت، من احساس وظیفه میکنم آقا شما به امام زمان معتقد یا نیستی، اگه معتقد نیستی اینجا در خدمت هستیم، یا بگو معتقدم برو به کارت برس، من کار دارم تا برسیم خونه. نه این نیست، نه انبیا چنین کردن، نه اصحاب اونها و نه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نه ائمه خدا و نه اصحاب اونها. نه ما اون دو تا نکته ای که گفتیم که پیگیری و تحقیق از فرستاده خدا اولویت، اولویت یک در زندگی ما و هم مقام جدی ماست، اما نگفتیم به لحاظ رفتاری فلان چی، و اینی که اگر تو شنیدی باید به دیگران هم بگویی، این هم یه مسئله عقلیست، اما هنوز کم و کیفشو چیزی نگفتیم. پس مسئله دینداری در زمان غیبت از این نقطه شروع میشه، جستجو از نماینده خدا در زمین، جستجو از نماینده خدا در زمین. خواهش میکنم راجع به جستجو قضاوت نکنید، نگید منظور فلان اینی که کار تعطیل بریم تا پیداش کنیم، انشالله اگه عمری باشه فلان شما یه هفته جستجو نکنید، جستجو زمینی و جغرافیایی. وقت تا من اگه توفیقی بود اون قسمتش رو توضیح بدم خدمتتون. اگر احساس کردید در میانه بحث ما جایی ایراد داره، به لحاظ عقلی استحکام لازم رو نداره، ابهام داره، حتما مرقوم بفرمایید، لطف کنید بدید که ما در ادامه بحث اون رو لحاظ بکنیم، و اگه سوال دیگری هم که به این بحث مرتبطه و لازم دانستید که مطرح بفرمایید که لطف میکنید عنایت میکنید اون رو هم مرقوم بفرمایید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب من دوباره بگم این برگر و دوستانی که برای دعوت دانشجویان عزیز فرم رو علامت زدن برای برنامه قدیر، بعد از برنامه لطف کنن و کارت دعوت رو بیان بگیرن. جناب آقای تهرانچی